الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. سورة حجر کی آخری حصہ کی دیو پینزو قومنو حال بیانے دو چغداغی حلاکت دی امت تیارولو دو پارا اللہ رب العزت ویلو چی دعوت بیان کا کب دیبان نوی آرے دو اتو بیویستا چی دا قوم دلوت علیہ السلام عذاب طولو کی حیبتناک دوسی دا قوم دا شعب علیہ السلام عذاب اصحاب الائکہ او دریم سمودیان قوم صالح علیہ السلام دعوت بیان کا دادری پخانی قوم ندی جددی دا واقعات قرآن کی عمر آگلی دی امخ کی کتابنو کی عمر آگلی و تورات ناسی دو بیا رستو ذکر کی چاہت دی امت تی مکی کی مشرکینو کی یو دو قسم جوڑ شیو اغیبان نیو عذاب را آگلی ہو دی پینزو قومنو دا عذاب ذکر د دې امت ترهیب او د یرولو لپاره تخویف لپاره اول ذکر کوي د قوم د لوط علیه السلام حال کوم ملائک چې مخکې رااله ابراهیم علیه السلام سره هغه سره سو وخت تیر کو هغه له زیر ورکو په دې سره بیا غوته نه تاسو کو ستاسو اهم مقصد څه دی هغې وی چې مونږ دې مجرمانو پسې راغلي یو زمونږ دې سره کار دې ډېر غټ مد دغه نه را رخصت شو او رالو لوط علیه السلام سره ملاقات وشو خو قرآن دې دی کې دا واقعه داسې مخکی رستو کڑی دا کمچه اول حالتو اگر رستو بیانی تکل دی راو رسید و کلیوال خبر شو نرامن دیکلی دا لوط علیہ السلام دا کور پا طرف دمیل منون خبر شو کنا انو اگر رستو بیانی او دا لوط علیہ السلام او د ملائکو یو بل سره سلام کلام او بیا د عذاب ذکر د مخ کې ذکر کړی دی فلما جاء آل لوط المرسلون کلا چې را ورسېدل لوط علیہ السلام ته ملائک د الله استازي چ خاص د عذاب د پار را لېګلې شو او ملاقات وشو قال انکم قوم منکرون ویلو صلی الله علیه تاسو داسې خلقې چې ناشنا یې ناشنا یې نو تاسو چې راتلې نو دوره خو با تاسو کړو ځکه دا مصیبت پاره زمانہ کیخه چې او زه تزینو تپوس بکې چې مارشلانی جاری شوی خدا سخت حکم نه خلقو کې اعلان شوی چې ګوره په دې لار وسوک ناراضي نو قوم د لوط علیه السلام هغه ته ویلو چې میلوانه وزان سره نه پریدي پابندي ده پتا باندې هر حق پرس باندې په خپل زمانه کې پابندي لګي ځلې کنه په چا باندې یو قسم چا باندې بل قسم ناری ته ویلار باندې کړی وی خلک په پی منې کړو چې میلمان نه منو بس او که راځي نو بیا وا څه اختیار نه زمونږ اختیار وي لوط علیه السلام وی چې ګور تاسو ته دومره پته نه و چې دلته کې پابندي ده په میلمانو باندې دا و سچل کی قوم په باندې له ګولې دا او تاسو سره دا غي نه رااله او ویلو چې ما ته هم ګران کړه هذا یوم عصیب وی وی یقینن تاسو یو قوم یې ناشنا دی اوس په دې نه دی پوه چې دا ملایق دي بس وی دا اوس ګوره کشرانه لګان دي او پته وته نو راغلی دي او قوم چې تذاب داسې خلق پریزي اله او پوي چې ریو تعالوي چې مونږه ملایکو یو قالو بل جئناک او یې ملمنو او یې ملایکو چې نه ناشنا نه یو مونږه خدای لري کوزې په خپل قدمونو باندې پېمال کړی دي دا مونږ خپل خپل نه استی دي مونږ کار ورځ نه نه پځایم په ذری مرازو ناشنا سره یو بلکې راغلی یو مونږه تا ته په داسې یو فیصله سره په داسې یو عذاب سره یم ترون چې دی پکې شک کئی تو تا بار بار لگی آئی چیور عذاب براشی دل عذاب براشی تو باو باسے زما خبرو منے دل توحید قبول کئے دا عذاب دا دفع دا پارا اسباب دی کنا کزان دا عذاب نا بچکول غوارے دل دا حکم قمنے زما تابیداری وکه دا د جنجات لاري دي کړه هغه به ته بیا بیا وی ادي و شک او چنا تاسو لګیای عذاب کم ځای راځي نو ملای کوی مونږه په عذاب راغلیو چې ستاسو قوم پکې شک کوي ښا و اتیناک بالحق مونږ راغلیو تاسو په یو حق پیغام سره چاول کې الله ویلو چې زه ملائک اسن را لېګم د سیل لپاره زه په یو ضروری خبر را لېګم او ضروری خبرې کله دای چې پیغمبرانو ته وحی راوړي کله دای چې د خلقنا روحونه اخلي او کله دای چې عذاب پیراولی دا حق فیصله چې زبر نه کیږي موږ باغ حق باندې راغلیو موږ تا ته په یو رښتیا پیغام وینا لسعذقون موږ خامخا رښتینیو په خپل خبره کې دا خبره اوس ډیر رسو کړی وایي چې هغه غوبل تیر شاول کنا چې د میلمانو کور ته راوست او پنه ول ورکړه او قوم خبر شو او رااله په دروازه باندې رش جوړ شو. لوط علیہ السلام ور باندې نه لري کوي او غی په ځای اړه زور کوي په دې کې لګیا دی. نو دغه وخت کې وته ویلی ودي ملائکو چې یا لوطو انا رسول ربک لوط علیہ السلام پارام کینا تولی دی سره لګی آئے دی پار همونگ راغلی دمونگ دی سره کار دی بس چی دیوتا ہوئے نو آگا کی ناس دو خبر رپا دپشوا چی دی خبر اکڑنو اللہ شانو فضا بدلشوا ہوا بدلشوا خلقو آغا زور شور زوگ آغا عرصو مدم شو دکا جبریل علیہ السلام پخپل سادر باندی ووالو نولانده شو بس پیچو آپس بطلنو پا دیوالنو بے لاس لگولو ناغذل تاکی مخ کی ذکر شوی دا او دا قوم آغا منډې ترړې او ورستو بیانې فأسرب اهلک بقطع من الليل تا ته زمونږ طرف نه دا حکم دی او دا د الله حکم دی او ویلې دي چې بوزه خپل اهل او خپل مرګري په یو ټوکړه د شپې کې همیشه اهل الله اللہ نیکان بندیان دشپی بے منزل کاو اگا وقت کچی گاڑی ماڑی نو پیادا مزلی باوی نامی ہمیشہ دپار انبیاو که ہجرت کرده دے کنور ناب دشپی منزلو دکا دشپی منزل دیر دا آرام او دا سکونی گرمی پکی نئی تند پکی نئی. نبی علیہ السلام دا عادتو کل جہاد لبتا پہ یو ملک یو علاقہ او کلی تا نشپی بتا او پیشمنی وقت چی با کیزنو رسیدل باو صحابو ته بیوی چې وق کېده کله اذان आवाज راغې بیا به واپس کیګو ولې څه پته لګي کله باغې یو قوم پسې لاړو او هغه ته مخ کې صحابي هدا څوک راځېدل او هغه و ایمان راوړو کټول نو نو چرته سلوک خلق به پکې خو نو بس دو رو جزان دو بیجمات جوڑ کرده و بانگ بیوی او پا اغا وقت که خوبه دخلی آواز دوم رو لری تا دیو کلی نبل کلی تا نوچه کل ازان بوانو ری دیشنو بی حمله پی کهو کنا که واپس برات لیونم دشپی نو آرام بی کهو دقا وقت که پیشمانی مال دا اذان نه یو غنټه دو مخ کې بیرام کو او بیا یو ځلې حضرت بلال ته وی چیرې ته دا چلو کا چې تو د کیګما وخت وګوره اذان یې زمانځه وخت را وای نه وخت شي هغه یې بیرام شيخه دیو دشو ټولو او بلال هغه خپل خیمه تا یا کی جاوی تا ډډه واله نور ته مخامخ یې نه کنه دغه صبح خو زغ نه معلومیږي او سترګې ورالي نور راو خوتا ادیه پتب بانده پوشن نبی علیہ السلام و البیدار شوی سبحان اللہ بلال تیوی داتا چلو شو اوی بس چستاسو نچا سا غسته ونو زمانه و غسته ونو ابیا نبی علیہ السلام ایشاو ازید دی زینا من بکو خبل دے بے کودا دے شیطان دے سکار غلط کار چوشی نو داغی انتقال بابا شیطان بزکی نو بس بیا لارا پلا بل زیتا امن زیوکو قضا نو دا سنت تی دا انبیاء و خان تشپی منزل کول بوزا خپل اهل پل مرگری پیو ٹکڑا دشپی کی وطبع ادبارهم لوت علیہ السلام توی تبا پدی پسی روانی دی بستا سی نمخ کی ستانا وطبار پسی روانی تو مخ کی نزی ولی دی که دیر فیضی دی چی ترستی و دی مخ کی نو تبا ایوینی تبا حفاظت کولی شی او دغه سې کده دینه سو یو شی بل شی پات کیږي نه داغي زمو عربم کولی شي د انبیاء او شان ده چله او ته وي چې قوم به مخ کی او ته برستو رواني مقتدیان به مخ کی امام برستو روان شاګردان به مخ کی او استاد برستو روان و دا آغا وقت کیو خواه دا سنت بدل شوی دی دا دین سکار نده پاس شوی خواه دنیا کی ذکر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام امدق سی بکول کانا یسوق و اصحابهو پل اصحاب بید زان ندا سی مخکی کریو لکه او بنده چی دا پل زان نا پل مال گڑی بی زی دا مخکی کی ادی اور پسی روانی ولی ایسی خونشی ساتھ لے کنا انن دا سکور ہے پاک پلنو نبا ملائی ہے نبا عالمی ہے و بس اسی پیٹکے بیوالی او غا مخ کی روان او کرستو کی گی نٹول جاہلان لکنا ناغا عوام و توی استاد منگولی گنانگار ہے عجیبا خار اگر سواب تا اگر سنت تا گناہ ہوئی خواہ چکتا تو منگ نرستو کی گئے منگ مخ کی کئے نو گناہ کے براشو مورے گا تا دورا ندی خبر دیو سنت ندی خبر خواہ کمولا دے کمی دے کارس دے ندی خبر تا سن اسی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسو کیا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپی جانے چتا کہ داغی یو سنت نشتا پینسی دی پکپو کی راک کیج یو سنت در کی نشتا جماعت ترازی او زیل کا ساروی پشانتی ندی چاری دا فکر اوکا چی کما خوا مخ کی کما کما رستو کما و کما دعاو کما نا برا بگوری ساروی برا روانی خوا نو چی تپا سنت عمل لکه نو مقتدی با دی سوکی ابی آچی راشی سلام بنکی نغازی واغلی اتری دا جماعت دا مسجد شکرانا دورکاتا با نکی اسی با دا غسی کینی خانو جب دی که اگر سنت تا پیغمبر نشتا کنا مقتدی سر بغوا گرانی دی که دنیا خبری و شورو کی خان سنت دا انبیاء داو اگی با رست روان دا بی ادبیو دا عین ادب و دین کې دا ادب دی ها او په ریواج کې او په رسم کې او په بدعاتو کې نه نن چې ټول په بدعاتو کې راګیر دي کنه نو هغه دې ته به ادب وي ها چې د استاد نه طالب مخ کې شو مقتدی ته نه مخ کې شو شاګرد ته نه مخ کې شو ناری وي او به ادب رته شو و به ادب هوته یې ادب خدا دی چې ته به مخکې روانې استاد به راپسې وروسته روانې نو ادب ته بې ادبي وایي چې به کار شو کار الټه شي که نه چې پیغمبر ویلي وو داسې وخت به راشي چې سنت به بدعت شي او بدعت به سنت شي دغې ته خلق ادب وایي ښه دا چې کوم ناست دي په دې مدرسو کې دی دغه ادب زده کوي وتبع ادبارهم روان شا پدی پسی رست رستو ولا يلتفت منكم احد او مخ دی نرالی او تنستاسونا دی قوم تا مخ دی نرالی ورخا زکا دی قوم تا قتل ناروالی نیو دی وجنیوی دوی مدار چسوک رست رست مخ راړی نه نشیت لیکنه نو کې دې چې زه ته هم د عذاب یو غونډه راورسې کنه ها دا یو کانیم ورې دیلو نو خیال کوي ورې بل چې رست یو کاتنو د الله د نعمت نه شکر یو کړه کنه چې الله رب عزت دې ساتي او بچ کړي یو دغه سره رست رست ګوري چې معلومیږي چې د خپل قوم په څیر خپه دي دا حضرت لوط علی السلام دغه حالت کې را لخوا په ځوکه لري نه شو دی په لوي دي تو کاتنو روان وشو چې خاون ملالو اهل ملالو دالا ادي په لوي قوم تو کاتنو بیا به ودری دا نو بس کانه پیرا کنا تھا پدیچل کې بیا عذاب راغی ومذو حیث تؤمرون زیزه هغه زه تا چې تاسو ته حکم کړی شوی ارځه چې اوسو کوئی شام پل ملکو د ابراهیم علی السلام او د ایروارو اوسو کوئی فلسطین بس الله تعلم دے اغی تے ویلیو چیزا غزے تزے وقضینا الی ذالک الامر منگا وحی اکڑی و دی لوط علیہ السلام تا دا دی عذاب درات لو دمخ کی نومو تویلیو قضینا اوحینا وحی اکڑی و منگ دتا دا دی عذاب ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين چې جړې د دې قوم به کټ کړی شي په وخت د سبا کې ډېر خواخ کې ودی هلاکیږي ښا د عبادت وخت د راحت وخت د آرام وخت دې کې ودی هلاکیږي ښا ور بل وخت د خوب خون نه کوي دا چې امامته سره منځو کې کنه اکور تلل شي دا خوب ډیر فن کوي وجدای کی سکون کنه بالکل کومه سوتن سملی هو قسمه قسم پریشان وي وای چې تل تصور سو کو نه ټکې کنه یا سوک نو پریشان سره ډیر وخت خوب ناراضي اداغه وخت چې دی کنه اه ډیر د امن وخت دی باندې په هغه وخت کې عذاب راغی ښا چې هغه خوب پکې ډېر خوند کوي نه ربم دا عادت ته غي دغه وخت داسې ګڼي بل وخت خوب کوي او کنه کوي خو دغه وخت یې خامخا کوي جوړې د دې قوم به کټ کړی شي مصبحین په داسې حال کې چې دې سبا کوي دا بیر یوی جړی ولې یاد کړی زګا هر قوم چې مضبوطی نو په خپل مشرانو په خپل سردارانو او چې کله سرداران ولک علاق کی کنا بس بیاو د دې امتوم د قحالو چې نبی علیہ السلام ته چانه پریشانی وا ناغه د مشرکینو د قریش او هغه مشران ناغه ول په بازار کې هلاک کړ کنه دا د قوم جړی ووتی بس هلاک شو ګردل ته مصبیحین ویلی رستو بیا وی چې باغ ته مصیحت مشرکین اونی ول دی لرا چې په وخت د نور خطو کې دا ډیر فرق دی کنه د سبا وخت مخکې دی انور خطو ته هلا ډیر وخت دی کم از کم نیمه غنټه درې پاو نو حل دا دی د دواړو چې شروع شي و د سبا نه او ختمې دلی د انور خطو سره رال اگر زور وقت پاکی نو کنا خواه سکے دوارا ذکر کری مصبحین ام شریقین دا اس قرآن خبر مخ کے بوتلا چکل دی رال کلی تا نو آغا حالت یادی خواه ملمان رال کلی تا خلقولی دل خلق خبر شو وجاء اهل المدینة یستبشرون رالو کلیوالا صدوم دا دینمو ایو کلیناو بلکی و کلیو خو بیو باندی صحابی دو نمونه جدا جدا و لکد کرا چای نو راغلو دا خار والا خلقا او ډیر خوشحالو چی خبره نن خدا سی ملوان راغلی دی چی ریخم لانای دی یستبشرون ډیر خوشاله او کوم ځای دی ویلوت علی السلام کړی دی کنه ګورو اذا تمونګت سوزلوي چې ملوانه مراول عادت قادت چې وځي ملوانه راولي ګوري کبیا وینه راولي نورال لوت علیہ السلام و تاسمینت کوي ها ولید یاد زره نه کی قال ان ها اولای ضیفی ویلوت علیہ السلام دا زما ملوان دي هم لانه خبر ته چه ډوډه ته خلانو سميږي هم ملوانی و ته وې کنه ها فلا تفزحونی ما مشرموي کنه ولی د میلما بی عزتی د کوربا بی عزتی دا داو کنه خلق وی کنه دا متلی دی په پختو کې ها لګلګ زکاوه وی ګجر موه کټه ولو وه ګجر پزان دور نه خ پکیږي لکه و کټه چې خ پکیږي ها د میلما بی عزتی د کوربا بی عزتی دا ها زګو ته وی چې ما ما شرمو وای زما ملمنو واتقوا الله ويريګه ذلنا ولا تخذون او ما مرسوا کوي بدن بیا خدغه نصيحتي خیرخواهي دی او قوم په هر حالت کې خان قالوا ويري قوم او لم ننهكم ان العالمین مونږ ته نیمه کړي خلکونه ته ته مونږ شلل نه دی ویل چې ځان سره وسوک نه پری دی او که راځین بیا په زمونږ لاس نه باندې ته مونږ نیمه نه کړي مارشل لا جاری ده کنه چې ملما باندې راځي دې غاړه هم ملما نه راځي ښا قال هؤلاء بناتی ویلوت علیہ السلام چستا سمت لبتے تاسو نفس و شیطان راغستی اپا ڈاکا باندی او پا منڈا باندی نو دغا استاسو دی کورنو کی چستاسو خزی دی دا زمالون دی ذکر پیغمبر د خپل امت پلاری کنه بناتی و تذکوی خواه دا زمالون دی ان کنتم فاعلین کستاسو سغرد او مقصدی او عصکون کیه نو تغذ لپاکی ساکی دی دا دولوت علیہ السلام خبر و آخری او ډیره د درد خبره وا چې په دې څوک پوي کنه ډیره درد خبره وا نو زه کدی دې کې الله رب العزت دا کلام کټ کئ خپل خبره کئ دې ته ادخال الهی وی د قران په اصولو کې خا کله واقعا شروعی پیغمبر خبرې کئ او قوم خبرې کئ دیګ وکي الله خپل خبره وکي چې ورګه زما دا پکې مو اورې کنه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون عمر عمر ته وی او لام د قسم دی لام د قسم د پار را دی نو څه مطلب دی چې الله سوګند کوي په عمر د لوط علی السلام الله سوګند نه کوي اکا کئی نو پا خپل ذات باندی کئی چی فوا رب بکا قرآن کی بار بار را دی خپل ذات باندی کئی دلتا سنگا دا آغا پا عمر باندی قسم کئی نا دیتا قسم دا شهادت وی دا آغا قسم ندی دیتا قسم دا گواہی وی خوا سو مطلب ایلوت علیہ السلام ستا دا جون پا دی باندی گواہ دی ساده دمره قیمتي جون او عمر د دې قوم په سرکشه باندې او په بغاوت باندې او په مستی باندې گواده چې بس دې انتها ته رسیدلې در انزور لاسته د کینسر هغه علاج نه کړه کټکې به تی نه الله یې بس دې علاج دا کټکول دی ښا چې دې دومره زیاتې کوي او دومره ظلم کوي او ستا خیال نه ساتي نو باز په دې باندې حد تمام دی لعمرک دا مطلب دی چې د هر چا جون قیمتي خپل مناسب کنه دا هر چا جون قیمتي مسلمان او چې څومره مرتبه زیاتېږي څومره په عمل کی حسن پیدا کیگی او سمراد اللہ رب العزت پہ عبادت کے او بندگے کی صرف کیگی او دو مخلوق پہ خدمت کی نو دغا ډیر قیمتی شیع اٹولو کی زیاد خدمت خو انبیاءو کر دے گا نقبل قوم نو دا غید عمر ډیر قیمتی او یو سکن خوا او اگر دا سی خلقو پہ خدمت کی صرف کیگی ګورو تا دا مطلب شو چې استاد اجون په دې غواړي چې د دې خلقو نور علاج نشته دی بغیر د عذاب نه ښه غوا کومه ستا عمر او ستا جون د دې قوم په بدبختی باندې او په سرکشه باندې چې نوم لفی سکرتهم یعمهون چې دې په دې خپل بهوشه کې او په دې خپل نه فرمانه کې حیران او سرګردان دي ولی حیران چاته وي چې ته وته خیر خبره کوي او هغه وینا ما ته ودانه وي ښه هغه په خیر او شر پويږي نه ازا صحت تر رسیدلې چې په خپل फायदा او نقصان نه پويږي نو وی ته سرګردان وي ښه دي سرګردان فاخذتهم الصيحة مشرقين اني ولدي لرايا وچغيم بوقتا ورخطوكيم دورا پوری دا عذاب راوگت شوئو خوا وجعلنا عليا سابلا یو عذاب نو کنه ګوره چې پکې وا او بل عذاب وګرځو مونږه غوچت طرف غمخدز مکه لاندې ولټام کړم وام ترنا علی محجارتا من سجیل او سرد دینا دریم عذاب گورا ورولیو منگا پدی باندی اغا کانی باران داغی پخو کانو چه بجانم کس رشویو سجیل پخو کانی دا پی مراغ جو رنبی عذاب خدا گو جبریل علیہ السلام وزر اړم کو وکلو تا وکلیو خا او ډیر د ویخ نه راوچت کدا سي هدي خلق دا منډه ترلی والی او تر اسمانه پوری اوچت کو د کار مو په سر لیکي چه اسمان که او ملائکو ده چرگان و بانگونا و ریده و ده سپو غپار بی و ریده دمره اغده تا خبر نیده ابید اغده نه راول تکلل کنا بدی ده سوال ده چه ده باران ده کانو پی کم وقت شویو اسو کوئی چه کلا ولتکلا نوی چه ولتکلا خوبی حقی تا کانو نه را رسیده وی دا خو زمون کانه نو کنه او دا اللہ کانه اگیو پا غزمکا کدا سنو نو تو اگا کانه خواه دا سبنو نو تو تکدا دا پا دی پلاشتک کچی ننو دی او نیخ بخپل سلی دا رسید پا غی بے نملی کلشی ہو دا دا پلانی کانه دا کنه دویم جواب دا دا چی نا و امترنا وو کی ترتیب نی پیول زمکا اوچتا شوا و بیعنا باران پی مخ کے زمکا برات لاؤ دا پاسا پی کانی وریدو برا اولیو منگ پا دی باندی اگا کانی چی پا خشیو پا جہنم کی ان نبی ذالک لآیات للمتوسمین یقیناً چی پدی واقعا دلوت علیہ السلام کی او دا قوم دا دکی دیر حکمتو ندی او دیر نصیتو ندی پو لیکن داغو خیار خلقو دا پارا متوسم خیار خلقو پو لیکن وسم علامیت ہوئی وسم علامہ یعنی اغا خلقو چی دا نخو نمعلومات کی اغه تو خيار خلق وی کنه خا د معمولی خبره نه معلومات کوي متوسم اغه تو وی وینا لبی سبیل مقیم او دا قوم د لوط علی السلام او زدید اعظم کا چی دا د سرډری تنه د چګنه سو کی مونته نشي او تل نشي دا عربو تا پر مخامخ لار کې ده سبیل مقیم سوا مخامخ لار کې چې د حجاز نه مکه مدینه چوته وي د دینه چې شام تزي نو بس په لار کې دارا ځي ارسو کې ویني ته کې تور وب په پاسه ولیا زما کې لارې پکته نو وب په پاسه شو ها هغه دومره زهريله دی وي چه مرغیم پا دی پو دیوی داغی و بود پاسا نتیری داغی دوم را ناکارا بوئی دی چه را پریو دی پک خوا دا داغی را بوئی راوت دی کن خوا نو عربو تاوی چه تاسو لانده چه تاسو همیشه زینو جوڑ پا دقا لارده کن شام تا دقا لارده روم تا دقا لارده لبی سبیل مقیم مخامخ لار کده ان فی ذالک لآیت للمؤمنین بیشک آج پا دی واقعا کی عبرت شتا ولیکن دپار دا مومنانو متوسمین یدیتا ہوئی کن موسم مؤمن ته وی ولي حدیث کې راغلی وو چې اتقوا فراسة المؤمن د مؤمن د فراست نزان ساتای غره ولي فإنه ينظر بنور الله بنور الله ولي مؤمن سره دو قوتونه دي او غیر مسلم سره یو قوت دي. مؤمن سره مسلمان سره هم بصارت ته هم بصیرت ته بصارت ستوي نور العين دستر ګرانا دا خرچا سره شته هغه سره هم شته او بصیرت ستوي نور القلب د زړه رانا دا یوازې مسلمان سره ده دی ته نور الله وی خان ينظر بنور الله چې مسلمان د توکات برکات نو ويریغه ها چې خدای خبر چې څه نقصان به راکې استیخه چې څه غلطي به راکې مونتي وره دا ناشنا نظر دې د مؤمن ها خو بل چانه څه ته متوسم ویلې دا یو قوم د لوط علیه السلام په دې عذاب سره هلاک شو دویم قوم وین کان اصحاب الایکه لظالمین اگر چې و دغه بڼوال خلق ډیر ظالمان ګور یو مدین والو وغه خو خاریو وال خلق او دا اصحاب الایکه ځنګل کې آباد ازوارو تا شعیب علیہ السلام را لے گلے شوئے ہوں نسنگ جمع دینوال حلاک شو اللہوی دیم دیر ظالمانو فانتقمنا منهم منگتنا بدل واغس ذکر شعیب علیہ السلام تا دیر ضررنا و مصیبتنا و تکلیفنا رسول اللہوی اگا حسن شکولے ماوال بدل واغستا و حلاک مکلو نشنا عذاب پر آغی خواه وری از را لاؤ داغی لانده ودری ده پخ پلا از پاس پی وورو ورید از دیر سخت گرمی و و انهما دا دوار قومنا قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب الایکا لبی امام مبین دا هم پا مخامخ لاری کی دیخکارا دقا لار دا چی دا حجازنا شام تتلی دا نلومبے قوم د لوط علیہ السلام راضی دی مخ کے راضی ابیا اور پسی قوم د شعیب علیہ السلام دے زکوی چې دی عرب تو وی چې تاسو خو وینئ کنه نو عبرت ته ناخله تمره د الله نه نه یریګه چې دا قوم نو ولې هلاک شوی زکه دی دغه کار کول کړه تاسو چې کوی ها شرکونه کول ظلمونه کول پیغمبرانو سره مقابله کولې او هغه تنکړیو نو عذاب پراغنه کو پتا سو باندې راشيخه ولما جاء آل لوط المرسلون کلا چې را ورسېدل لوط علیہ السلام ته ملائک را لېګل شي قال انكم قوم منكرون ویلو تعالی السلام تاسو خو قوم یې خلق ناشنا او تاسو ته پته نشته او په دې لار خو پابند دي دا هم څه چلو کوي قالو وی په جواب کې بل جئنا کا بما كانوا فی یمترون مون خو راغلیو په داس یو پیغام تاسو راغلیو پاغی عذاب او چدی پاغی کی شک کئیم لاری ماری باوس اوزگاری شی خواه آو بالکل لاری وزا سے کلاو شی منگا دیتا عذاب راوڑی در و اتینا کبیل حقیم منگ راغلیو تا تا پیورشتینی خبری سرا پیورشتینی فیصلی سرا و انا لسوادقون امونگا پا دیق پلا خبر کی رشتینیو خطا تا تا اللہ طرفنا دا حکم دے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بوزت خپل اهل خپل مرګري کدوی کدری کار سوري ځکه بیا رستو راځي چې ملایک کوئی مونږ او ګرځي د په دې کلو کې یره چې ته مسلمان پکې دا خراب نشي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تقى يو كور پاكيونو دغدلوت علیه السلام كور تقى يو دو مسلمانانو كور پاكي انور پاكي سوكنو نوچه بدي عذاب نرازي نور با پچارازي او اغام مقامينو دا دغزيخا از شام و فلسطين نراغلو نا پا دی که خپل مقامی کسانو کی یو تنم مسلمان نو خواه نا زکا پی عذابو نرات اس خود اللہ فضل لے پہر کلی کے ہو پہر خار کے ہو پہر علاقہ کے ہو پہر مسلمانان شتا که کم دی پزرو کی یو تن دی خوشتا دی خواه دیو جن پا دی امت عذاب بن شوی دی کنا دی داغی پشانتی نا دی بوزتا خپل مرگری پیو ٹکڑا دشپی کے وطا بے اتبارم اتباروانی پدی پس رستو رستو ولا التفت منکم احدن مخد نراری استا سنا یوتنهم عذاب با پی راشی گواری خواد ومزو حیث تعمرون زیزے اغزیتا چتاو تا حکم کرشوی دا اللہ طرفنا وقضینا الی ذالک الامر اللہ یمونگا وحی کری ومخک مخک لوت علیہ السلام تا زدی کار کیا عذاب برازی اگر بسنگی ان دابرا اولائی مقتوع مذبحین چی جلی زدی قوم با کٹ کرشی واخذ سباکیم و جا اهل المدینه یستبشرون کلا چې دا میلمان رالو دی قوم تا او دی کلی تا پلوم بیزل نراغلو دا کلوال خلقم چیو بل زیر ورکاو دیر خوشالو قالوا لوط عليه السلام ذیتا پمنت کی ان اولای ذیفی چدا خو زما میلمان دی فلا تفزحون ما مشرمایک وتقل لا ذخذن و یریگه ولا تخذون او زما بیزتی مکایک تاخذ زما بیزتی دا قالوا یی قوم سم گوتی و تسندلخ او لم ننهگان العالمین تا تا مونگ ندی ویلی تو بات یو براو چت شو غٹی کپا رہے وی دیر غٹی کپا رہے تا مونگ نیمنا کڑے تو بات چا بار پسی زور کاؤ خواب تا مونگ نیمنا کڑے دی خلقونا بس چرتا میلمانی نو بستا میلمائی دبل چا میلمارا نگے تو بات قال هاولائی بناتی ویلوت علیہ السلام دغه ستاسو کورونو کې دا زما لونه دي او ستاسو خزی دي پاکی ساکی دي ان کنتم فاعلین که ستاسو مطلب یې نو پل حاجت پوره کړئ کنه سم خبره کو انبیاء باندې دهشت ناراضی ښه هغه حوصله ډیره مضبوطه ده نو دې دې کې الله رب العزت وی دې انتها ده اجل راغلی دی لعمرو کان زو گوا کوم استادا قیمتی جون د دې قوم په بدبختی باندې او په دې مسته او په سرکشه باندې انم لفی سکرتیم یعمهون یقینا دې په دې خپل گمراه کې او مسته کې حیران او پریشان دي دی ګور په خبره نه پويګړو سړی ټوپ پکې نشته هود کی تیرشیو کنا چی اغاو تاوی علیس منکم رجل الرشید تاسو کې څوک عقل من نشتا نه یا مهون چې ریکې ساقلې واخذتو مسیحتو مشرقینا کونی ولدی لرا یو چغی وخدن ورخطو کیم فجعلنا علیا سابلہا اگرزا منگا غوچت طرف دزمکی لان دی وامترنا علیم حجارتا من سجیل او دمخکنا ورولی منگ پا دیبان دی اغا کانی چپا خشویو پا جاننم کیم امخ کراغلیو مسوماتن عند ربکا دا هر یو دا پارا نم پی لکلی شو خوا دا نم سم نمبر خوا نمبر خو نغلتی کنا تو بخ دا اللہ و قدرتو نوز رشتیا کی خوا وز رشتیا کی گولی زکا دیج دا ٹیکنالو جی استعمالی نو پدغ استعمالی کنا خوا دا نمبر نکار اخلی خوا پا غزه باندې ګولای راځي پا غزه باندې اډرون زماکه کیږي چې نمبر یې کنه زکه څه ګور دا الله غ وخت نه داسې کړو چې سړی به نه خطا کیږي ښا زکه نمبر یې پېچولې ده کنه ښا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یقیناً چې په دې واقعا کې او هلاکت قوم د لوط علیه السلام کې ډېر نخې نشانې او ډېر عبرتونه دي خدایغه چا د پاره چې خوخيار وي او عقل من وي وان له سبیل مقیم او دا قوم او دا زمکه د دې په مخامخ لار کې ده دا نه چې ګنې چالي ځلې نه ده ان فی ذلک لآیت للمؤمنین ها چې قران بیان ای نو فائدہ پکې دا ده چې په دې کې ډېر لوی عبرت ته او نصیحت ته او خاص د مؤمنانو لپاره دویم قوم پین کان اصحاب الایکه لظالمین اگر چې و دغه بڼوال خلق ډېر ظالمان قوم شعیب علیه السلام فانتقمنا منهم مونگا تین انتقام واغستو دو شعب علیہ السلام دو پارا وَإِنَّهُمَا لَبِ اِمَامٍ مُبِين او دا دوارا قومنا صحاب علیہ کا او قوم دلوت علیہ السلام فمخامخ لار کی دیم امام لاری توئی کن ولی اغام چی سوک دینو مخیط لاری کنوی نیئے کن خوا نو ورپسی روان نو ذکر پلاری باندی اطلاقو کن چه مخامخ لار کی دی او خاص کر عربو تا تا دی خوبل پل سفر نی خوشام روم تای او پا دغا لار باندی دی او تا دی پروانش تا دی کنا دی دخلی نیریگی نکنا خواه